Więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? Jak smakuje? Pytaj o Gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 26 lutego, minęła 16. Patrycjusz Wyżgała, dzień dobry. Popołudniowe wydanie zapraszamy do Trójki do 19. Zaczynamy od serwisu. Panna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Propozycje padły, wkrótce poznamy plan ich realizacji. O tak zwanej piątce Kaczyńskiego rozmawiał rząd. 5 marca przedstawiona zostanie mapa drogowa projektów. Problemy kardiologiczne przyczyną śmierci kardiologa w szpitalu w Pleszewie, informują biegli. Premier May zmienia zdanie, już nie wyklucza opóźnienia Brexitu. Do końca lata mają być zrealizowane propozycje programowe zawarte w tak zwanej piątce Kaczyńskiego. Na najbliższym posiedzeniu rządu 5 marca zostanie przedstawiona mapa drogowa realizacji projektów. Tak ustalono podczas dzisiejszego spotkania Rady Ministrów, mówi rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska. Praktycznie na ukończeniu jest projekt, który mówi o odbudowie połączeń autobusowych. Następnym projektem będzie projekt Emerytura Plus, czyli w maju emeryci otrzymają 1100 zł dodatkowej emerytury. Od lipca wdrożony zostanie program 500+ na każde pierwsze dziecko. Kolejne zmiany dotyczące podatków pojawią się na kolejnym etapie prac. To między innymi pomoc dla młodych osób, które do ukończenia 26 roku życia nie będą płacić podatków od dochodów. Nowela ustawy o jawności zarobków w NBP opublikowana w Dzienniku Ustaw. Wczoraj nowelę podpisał prezydent. Kardiolog z Pleszewa zmarł na serce, podaje prokuratura. 39-letniego lekarza znaleziono martwego w niedzielę rano w szpitalnej dyżurce. Pracował od piątku. O wstępnych wynikach sekcji zwłok mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Ostrowie Maciej Meller. Według biegłej bezpośrednią przyczyną zgonu były przyczyny naturalne związane ze stanami chorobowymi kardiologicznymi. Ze szpitalem w Pleszewie kardiolog miał podpisany kontrakt półroczny na dyżury weekendowe. Pełnił je 2-3 razy w miesiącu. W pozostałe dni pracował w innych szpitalach. Londyn może prosić Unię Europejską o opóźnienie Brexitu, oświadczyła w parlamencie Theresa May. Dotychczas premier wykluczała taką możliwość. Szefowa rządu wciąż stara się wynegocjować porozumienie z Unią, a jednocześnie zbudować poparcie w Izbie Gmin. Teraz obiecała posłom, że najpóźniej 12 marca rząd podda pod głosowanie drugą wersję ewentualnego porozumienia brexitowego z Unią. Jeśli zostanie ona odrzucona, dzień później posłowie odpowiedzą na pytanie, czy chcą twardego wyjścia z Unii. Jeśli, na co wskazuje układ sił w Izbie Gmin, i ta opcja zostanie odrzucona, parlament będzie miał szansę na tymczasowe wstrzymanie Brexitu. Jeśli Izba najpierw odrzuci porozumienie z Unią, a potem nie zgodzi się na wyjście z końcem marca bez umowy i bez ram współpracy na przyszłość, wtedy 14 marca rząd zorganizuje głosowanie, które pokaże, czy parlament chce krótkiego i ograniczonego przedłużenia działania artykułu 50 Traktatu Lizbońskiego. Jeśli taka będzie decyzja posłów, rząd będzie szukał na to zgody ze strony Unii. Wielka Brytania powinna opuścić Unię Europejską o północy z 29 na 30 marca. Prezydent Stanów Zjednoczonych wylądował na lotnisku w Hanoi. Jutro spotka się z przywódcą Korei Północnej. Kim Jong-un i Donald Trump rozpoczną szczyt od krótkiego spotkania w cztery oczy oraz kolacji. W ciągu dwóch dni spotkają się w sumie pięciokrotnie. Drugiego dnia szczytu przewidziano ceremonię podpisania porozumienia między przywódcami obu państw. Poprzednio Donald Trump i Kim Jong-un widzieli się 12 czerwca ubiegłego roku w Singapurze. Nieruchomości będą tanieć. Na razie ceny mieszkań w największych polskich miastach przestają rosnąć. Tak wynika z najnowszego raportu firmy Home Broker. Autorzy opracowania przewidują, że za kilka miesięcy ceny lokali mogą zacząć spadać. W opracowaniu brano pod uwagę ceny transakcyjne, czyli to, ile płaci nabywca lokalu. Z zestawienia wynika, że w ciągu ostatnich 5 miesięcy indeks cen po raz pierwszy spadł. Korekta wyniosła 2% w porównaniu do poprzednich 5 miesięcy. Autorzy raportu przewidują, że w ciągu kilku najbliższych miesięcy ceny nadal będą hamować, a jeszcze w tym roku dojdzie do obniżek. Według przewidywań analityków wyniosą one jednak nie kilkanaście, a kilka procent. Wynika to z nadal niskich stóp procentowych, dobrej sytuacji gospodarczej domowych, a także wysokich cen materiałów budowlanych. Najdroższym miastem, jeśli chodzi o cenę nowych lokali, jest nadal Warszawa. W tej chwili średnia cena metra kwadratowego wynosi prawie 8200 zł. Spośród dużych miast najtańsze są pod tym względem Kielce. Tam cena metra kwadratowego mieszkania wyniosła w ostatnim czasie niewiele ponad 4150 zł. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Na wschodzie i południu kraju miejscami słabe opady deszczu. W Karpatach słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna od plus 6, tyle na wschodzie, około 8 w centrum, do plus 11 na Dolnym Śląsku. Chłodniej tylko na terenach podgórskich w Karpatach, tam od 2 do 5, wszystko na plusie. W nocy, proszę Państwa, na północy zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami wzrastające do dużego. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. W zachodniej połowie kraju w nocy lokalnie mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów. Będzie mróz, ale bardzo delikatny. Temperatura minimalna od minus 1, gdzieniegdzie na wschodzie i w Kotlinie Kłodzkiej do plus 3 stopni na wybrzeżu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze tylko do 27 lutego w Mediamarkt. Za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej. Na przykład kupując smartfona Nokia 8.1 z podwójnym aparatem za 1999 zł otrzymasz 150 zł na karcie podarunkowej. A kupując robot odkurzający Roomba E5 z czasem pracy do 90 minut za 2199 zł otrzymasz 200 zł na karcie podarunkowej. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Twoim noworocznym postanowieniem była Honda z wyprzedaży i nie udało Ci się go zrealizować? Nic straconego! Wyprzedaż jeszcze trwa! Ostatnie sztuki aut z rocznika 2018. Zyskaj 12 tysięcy złotych, a nawet więcej. Zapraszamy do salonów Hondy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Minęła 16.06. Przez najbliższe 3 godziny audycja Zapraszamy do Trójki, którą przygotowała Magdalena Dercz. Program realizuje Agnieszka Łukasiewicz, a przy telefonie Halina Wachowicz. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. W pierwszej godzinie audycji powiemy m.in. o najnowszych propozycjach Prawa i Sprawiedliwości. Czy miliardy złotych w nowych świadczeniach rozkręcą gospodarkę? Te pieniądze trafią od razu na rynek, co będzie pobudzało wzrost gospodarczy. Ale od strony konsumpcji nie brakuje ekonomistów, którzy uważają, że trwały wzrost gospodarczy buduje się raczej na inwestycjach, a nie na konsumpcji. Przyjrzymy się opiniom ekspertów już za kilka minut. Przed 16.30 będzie też zaskakujący wniosek z badania wpływu wspólnej waluty na zamożność Europejczyków. Jak się okazało, Włosi, Hiszpanie czy Francuzi byliby bogatsi, gdyby nie przyjęli euro. Proszę zauważyć, że jeśli patrzymy w ogóle na strefę jako na całość, no to się okazuje, że jest strefa wyjątkowo nieefektywna, ponieważ straty przeważają zyski ponad czterokrotnie. Przedsiębiorcy w Polsce narzekają coraz głośniej i skoro w Polsce brakuje rąk do pracy, to może sprowadzić z zagranicy Polaków, na przykład z odległej Ameryki Południowej? Nadal mają ten sentyment do Polski, taki może wyidealizowanej, wymarzonej. A dwa, że Polska ekonomicznie teraz doskonale się rozwija. Średnie wynagrodzenie w Polsce jest dwukrotnie wyższe niż w Brazylii. Ruszyła kampania przed eurowyborami. Na pewno to Państwo zdążyli już zauważyć. Po 16.30 zapytamy, jaka może być frekwencja. Jest kilka państw, gdzie udział w wyborach jest obowiązkowy. To jest Grecja, Cypr, Belgia i Luksemburg. Najwyższa frekwencja jest w państwach Europy Północnej. Najniższa frekwencja to są państwa Europy Środkowej, niestety, czyli nasz region. To tylko niektóre tematy, które pojawią się w pierwszej godzinie. Zapraszamy do Trójki. Proszę z nami zostać aż do 19. Zapraszamy do reklamy. Szukasz pomysłu na weekend? Zapraszamy w dniach od 1 do 2 marca do salonów Volvo. Będziesz miał szansę zobaczyć nowe Volvo V60 Cross Country. Dla pierwszych klientów przygotowaliśmy najbardziej rozbudowaną ofertę specjalną. Komplet opon zimowych, 2 lata ubezpieczenia, umowę serwisową oraz concierge. Przyjdź do autoryzowanego dealera Volvo i zapytaj o Care by Volvo. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Telefon do nas 120-27 trójek. Polecam w każdej sprawie. Nasz adres zresztą także zd@polskieradio.pl. SMS-y można wysyłać pod numer 71-335. Czytam na bieżąco, podobnie jak maile. 16.09. Zaczynam od trójkowej piosenki dnia. Nie umiem tańczyć. To tańczyć, to Evo Revo. Jeśli nowa Ewo Rewo w Trójce to piosenka dnia. 12 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Tak zwana nowa piątka PiS była dziś jednym z tematów posiedzenia rządu. Chodzi o wypracowanie szczegółowych rozwiązań dotyczących propozycji, które padły z ust lidera partii w ostatnią sobotę. Jarosław Kaczyński zapowiedział rozszerzenie programu 500+ na pierwsze dziecko, wprowadzenie 13 emerytury w wysokości 1100 zł dla każdego emeryta, zniesienie podatku PIT dla pracowników poniżej 26 roku życia, obniżenie kosztów pracy oraz przywrócenie zredukowanych wcześniej połączeń autobusowych w tych mniejszych miastach i wsiach. To oczywiście obciążenie dla budżetu, ale wzrost siły nabywczej oznacza także wpływy do budżetu. Ten program oceniam jako kontynuację prospołecznych działań Prawa i Sprawiedliwości. Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, profesor Elżbieta Mączyńska. Dlaczego ja to popieram? Bez względu na to, jak mało ciepło to brzmi, to jednak dzieci to jest nasza inwestycja. Kiedyś były premier naszego rządu na pytanie, jak zabezpiecza się na starość. On powiedział, że moim najlepszym funduszem emerytalnym są moje dzieci. Mamy zapaść demograficzną i jeżeli nie zadbamy o to, żeby były lepsze warunki rodzenia i wychowywania dzieci, to będzie jeszcze gorzej. Trzeba rozróżnić efekt krótkookresowy od długookresowego. Rektor Akademii Finansów i Biznesu Wistula, profesor Witold Orłowski. Na krótką metę, no oczywiście jak rząd więcej wydaje, wszyscy są zadowoleni, no bo pieniędzy jest więcej. Problem jak to sfinansować, trzeba jednak ogromne dodatkowe wydatki, żeby to sfinansować na dłuższą metę, to trzeba będzie po prostu albo podnosić podatki, albo się zadłużać. Musimy pamiętać, że mieliśmy problem z inwestycjami, mamy nadal. Bardzo rachityczne były inwestycje i w związku z tym konsumpcja ratowała wzrost gospodarczy, który mieliśmy bardzo satysfakcjonujący. I tym razem też tak będzie. Te pieniądze trafią od razu na rynek, co będzie pobudzało wzrost gospodarczy. Czy to pomoże nam z ewentualnym spowolnieniem gospodarczym, którego możemy się spodziewać za kilkanaście kwartałów? Prezes Instytutu Jagiellońskiego, ekonomista Marcin Roszkowski. Pewnie tak, bo to wzmaga i wspomaga wewnętrzną konsumpcję. To jest ten element, który jeden z składników PKB, który działa dobrze i bardzo mocno wpływa na wzrost gospodarczy, czyli jakby popyt wewnętrzny. Czy to wszystko razem zdemoluje polski budżet i gospodarkę? No nie. Jeśli chodzi o stymulowanie gospodarki, no to jest trochę tak. Proszę sobie wyobrazić sytuację, że ktoś ma za mało pieniędzy, nie starcza mu do pierwszego. No, że sobie wpadnie na pomysł świetny, to tam jest, złożę całe 1000 złotych, które mam w formie setek do prawej kieszeni, będę w sklepie kupować, a resztę będę wkładać do lewej kieszeni. W ten sposób zawsze jak będę kupować z prawej, to coś mi się w lewej będzie zwiększało. No mniej więcej tak samo jest z tymi dochodami z VAT-u, które będą wpływać. No rząd oczywiście odzyska, ale tylko część, no jedną piątą więcej tych pieniędzy. Czy budżet to wytrzyma? Proszę zwrócić uwagę, że my mamy dość korzystne wyniki budżetowe. Nie mamy takiej sytuacji, gdzie jesteśmy na granicy tego, na co pozwala Unia, jeśli chodzi o deficyt. Mamy pewne możliwości jednak sfinansowania tego programu, ale nie sztuka jest wydać i zwiększyć deficyt budżetowy. Sztuka jest wydać na cele społeczne i nie zwiększać deficytu budżetowego. I mam nadzieję, że to się uda, chociaż będzie trudne. Do tego oczywiście nie można dopuścić, a to będzie trudne. O nadzieje ekonomistów i ekonomiczne fakty pytał Marcin Pośpiech. Tu Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Jest 16:06. Morrissey wraca z nową płytą. Artysta dzisiaj ujawnił okładkę oraz ogłosił datę premiery nowego albumu. Proszę sobie zapisać, 24 dzień maja. California Sun i to, proszę Państwa, będzie płyta z coverami. I dzisiaj ogólnoświatowa premiera nowego numeru Morrisseya. Kiedyś śpiewał Roy Orbison to nagranie, a teraz Morrisey. It's over. Your baby doesn't love you anymore. Golden days before they end, whisper secrets to the wind. Your baby won't be near you anymore. Tender nights before they fly, then falling stars that seem to cry. And say goodbye. Nowy krążek to zbiór różnorodnych utworów z lat 60. i 70. wybranych przez samego Morrisseya. Wszystkie wykonane w nowych aranżacjach. It's Over przed momentem pierwotnie w wykonaniu Roya Orbisona, tutaj z uczestnictwem także popularnej LP. To nowe nagranie Morrisseya. Trójkowa premiera. 20 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Sprowadźmy Polaków z Brazylii, apeluje Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. Dlaczego właśnie z tak odległych stron świata mieliby przyjechać do Polski, a właściwie wracać do ojczyzny? Jak wynika z raportu przygotowanego przez ZPP, w Brazylii nadal mieszka od 2,5 do 3 milionów obywateli pochodzenia polskiego. A nam przecież brakuje rąk do pracy. Oferta, jaką możemy przedłożyć naszym rodakom za oceanu, jest dla nich atrakcyjna, podobno także finansowo, z Adamem Abramowiczem, rzecznikiem małych i średnich przedsiębiorstw, który odnalazł swoją rodzinę w Brazylii, rozmawiała Ewa Dudzińska. Dlaczego Brazylia? Wszędzie Polacy są na świecie. Tyle lat nie byli w Polsce, oni tą Polskę nadal w sercach mają. Ale nie mówią po polsku, tylko ci starsi, sam pan przyznał. Tak, tacy jak ja, czyli po 50, oni jeszcze mówią po polsku, taką polszczyzną sprzed pierwszej wojny światowej. Niech pan przypomni, na przykład. Dziewka, nie dziewczyna, takie im przekazywali rodzice. Dzieci już nie mówią i to jest moim zdaniem duże zaniedbanie Polski. Bardzo stara emigracja do II wojny światowej, potem już raczej nie. Cezary Kaś. Demirczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. W Brazylii rzeczywiście w latach 30. zaczęto prześladować mocno wszelkiego rodzaju mniejszości, bo to nie chodziło o Polaków, ale o wszystkich. Zamknięto szkoły polskie, organizacje polskie. Ci ludzie tam przetrwali, to w ogóle jest cud. Że pamiętają, skąd są. Pamiętają. Uważam, że powinniśmy im umożliwić przejazd do Polski na podstawie karty Polaka, po prostu likwidację tego absurdalnego wymogu w ich przypadku znajomości języka polskiego. Trudno im będzie udowodnić, że są Polakami. A nie, no są na szczęście księgi parafialne. Patrząc na naszą sytuację demograficzną, to my powinniśmy przyjmować oświadczenia, że ktoś się czuje Polakiem i dalej... I cieszyć się, że chce przyjechać. I dalej nie drążyć. Uważam, że to samo powinniśmy zrobić na wschodzie, bo jeżeli dalej będzie się tak rozwijać, jak się w tej chwili rozwija, może się okazać, że za kilka lat czy za kilkanaście będziemy mieli problemy z zapewnieniem podstawowych służb publicznych. W tym roku obchodzimy 150-lecie emigracji polskiej do Brazylii. Marek Makowski, ambasador tytularny Wydziału Polonii i Polaków za granicą, Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Pierwsza zorganizowana, zwarta grupa Polaków przybyła do Brazylii w 1869 roku. Akurat obchodzimy tą ładną rocznicę, w ramach której jakieś formy pomocy służące odnajdywaniu przez nią swojej polskości są według mnie inicjatywami zasługującymi na pełne poparcie. Dlaczego teraz mieliby tu przyjechać? Dlaczego to byłoby dla nich atrakcyjne? Dwa argumenty. Jedno, nadal mają ten sentyment do Polski, taki może wyidealizowanej, wymarzonej. A dwa, że Polska ekonomicznie teraz doskonale się rozwija. Średnie wynagrodzenie w Polsce jest dwukrotnie wyższe niż w Brazylii. Ale i ceny na pewno u nas są wyższe. Byłem w Brazylii kilka lat temu. Ceny były porównywalne jak w Polsce. Z Brazylii i tak przyjadą, bo z tego, co słyszałam, to i tak u nas się dwa razy więcej zarabia niż tam. Trzeba to po prostu wykorzystać. Dobrze prowadzony portal w języku polskim i portugalskim. Czy on powstanie? To zobaczymy, no będziemy apelować do rządu, żeby coś takiego założyli. Czyli oficjalny taki portal. Oficjalny i wydawanie prawa pobytu na podstawie oświadczenia. A żeby nie grzebać w tych księgach parafialnych? Pomieszało się towarzystwo, ktoś mówił i z Indianami, i z przeróżnymi narodowościami. Ale nie o to chodzi. Domieszka krwi indiańskiej bardzo wzbogaci Rzeczpospolitą. Dodatkową zachętą miałoby być złagodzenie wymogów przyznawania tzw. karty Polaka, o co wystąpił właśnie Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. A propos pracodawców? Tak sobie myślę, że jeśli Polacy zarabialiby więcej, więcej zaczęliby również kupować, więc firmy zaczęłyby więcej zamawiać u producentów, więc producenci zaczęliby więcej produkować. Rynek by się rozwijał, więc jakby takie obniżenie kosztów pracy przez PiS jakby wpisuje się w mój tok myślenia. Być może zachęci to pracodawców do zatrudniania osób na wyższe stawki. Jednak ta stawka minimalna skłania pracodawców do tego, że z tego korzystają i zatrudniają na absolutnym minimum, ponieważ koszty pracy są dla nich duże. No, jestem ciekaw, co państwo na ten temat sądzą. 22,7 trójek, zd@polskieradio.pl, 71335. Proszę poszukać także, znaleźć naszą stronę na Facebooku. Wystarczy pisać "Zapraszamy do trójki". No i to była smutna wiadomość. Nieżyje angielski muzyk, kompozytor Mark Hollis zmarł. Państwo znają oczywiście, współzałożyciel, wokalista, autor tekstów grupy Tok Tok. Dwie dekady temu powiedział ciekawą rzecz. Odszedł na muzyczną emeryturę. Mówił, że nie może być jednocześnie w trasie i jednocześnie być dobrym ojcem. Mark Hollis nie żyje. Don't you www.polskieradio.pl. Bardzo dziękuję. Ktoś napisał: podwyżki płac równa się podwyżki cen. Podwyżka płac jestem za, bo to oznacza wyższe ceny usług w mojej firmie. Pozdrawiam pracodawcę. No, jestem ciekaw, co państwo na to, bo to rzeczywiście trzeba o tym pamiętać. Być może podwyżka płac bardzo by się przydała, ale takie ruchy, takie konsekwencje, no to przynosi swoje bardzo określone efekty. 227@polskieradio.pl. Tyle mam w głowie, tyle chcę jeszcze dać. Kto mi podpowie, jak? Z czystym sumieniem chodzę po wodzie ja. Tyle, że na wspak. Jesteś pragnieniem, siedzi czystym sumieniem, co w ciemności świeci. Prostym pytaniem bez odpowiedzi, to wszystko w głowie, mam. Gdy biegnę za szybko, szybciej ucieka czas. Patrzę na ciebie, czy istnieć będzie świat. Gdy nas już nie będzie, ty mówisz pewnie tak. Po co, po co, po co? Żadnych dowodów nie ma, żadnych, że istnieć będzie świat. Żadnych dowodów nie ma, żadnych powodów. Jesteś pragnieniem, co w głowie siedzi, czystym sumieniem, co w ciemności świeci. Prostym pytaniem, bez odpowiedzi, to wszystko w głowie. Jeszcze niedawno trójkowa piosenka dnia. Sorry Boys, jesteś pragnieniem. 16.30 minęła. Skrót najważniejszych informacji. Krzysztof Zyblewski. Komendant Służby Ochrony Państwa Tomasz Miłkowski złożył rezygnację. Jak informuje MSWiA, generał brygady odchodzi z zajmowanego stanowiska po wcześniejszych ustaleniach z ministrem Joachimem Brudzińskim. Nowego komendanta Służby Ochrony Państwa na wniosek szefa MSWiA powoła premier. Propozycje programowe zawarte w piątce Kaczyńskiego zostaną zrealizowane do końca tego roku, lata tego roku. Za tydzień na kolejnym posiedzeniu rząd zajmie się mapą drogową wprowadzenia w życie projektów, mówi rzeczniczka PiSu rządu Joanna Kopcińska. Jak informuje, projekt dotyczący komunikacji autobusowej do najmniejszych miejscowości jest już prawie gotowy. W maju emeryci mają otrzymać 1100 zł dodatkowej emerytury. Od lipca zostanie rozszerzony program 500+ na każde pierwsze dziecko. Joanna Kopcińska powiedziała, że zerowy podatek PIT dla młodych osób oraz obniżenie tego podatku dla osób, które mają większe koszty uzyskania przychodu, pojawią się na kolejnym etapie prac. Te propozycje Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło na sobotniej konwencji programowej. Londyn może prosić Unię Europejską o opóźnienie Brexitu, oświadczyła w parlamencie Theresa May. Dotychczas premier wykluczała taką możliwość. Szefowa brytyjskiego rządu wciąż stara się wynegocjować porozumienie z Unią, a jednocześnie zbudować poparcie dla siebie w Izbie Gmin. Teraz obiecała posłom, że najpóźniej 12 marca rząd podda pod głosowanie drugą wersję ewentualnego porozumienia. Jeśli zostanie ona odrzucona, to dzień później posłowie odpowiedzą na pytanie, czy chcą twardego Brexitu. Jeśli i ta opcja zostanie odrzucona, parlament będzie miał szansę na tymczasowe wstrzymanie wyjścia z Unii Europejskiej. Pełny serwis Trójki o 17. Zapraszamy.

zarówno pracowników, jak i pracodawców. No, niektórzy mówią, trzeba byłoby także wprowadzić podział takiej płacy minimalnej na regiony. No przecież 3000 zł netto to coś zupełnie innego na Mazowszu niż na przykład na Podlasiu. Państwo telefonują także w sprawie pomysłu sprowadzania do Polski, no właśnie, osób polskiego pochodzenia z Brazylii. A co z tymi Polakami ze wschodu i z tymi Polakami z zachodu, co wyjechali tuż niedawno i mają rodziców w Polsce, pamiętają to doskonale, język, mają mieszkania tutaj, dlaczego oni nie przyjeżdżają? Za chwilę będziemy przy pieniądzach. Przy tym temacie pozostaniemy. Wspólna europejska waluta. Piękny mechanizm. No z jednej strony zabezpieczający ryzyko, z drugiej strony ułatwiający rozliczenia między przedsiębiorcami na kontynencie. Pytanie, kto na tym najbardziej zyskał, a kto na tym najbardziej stracił. O szczegółach już za moment. Trzymam klucz do sekretnych drzwi. Ciemne korytarze, wszędzie lustra i dym. Ty i ja, nie będzie z tego nic. Ja nie ufam tobie, a ty nie ufasz mi, więc nie mów nic. Tu nie ma miłości i nie patrz mi prosto w oczy. Mam taki sen, choć to daleko, w końcu dojdziemy tam. Sen, że nasze dzieci oglądają nowy świat, choć każdy dzień być może ostatni, za mało kul, by mnie trafić. Mam taki sen, jeszcze pogoda przyjdzie piękna jak początek sierpnia. Każdy dzień być może ostatni, za mało kul, by mnie trafić. Mam taki sen, jeszcze pogoda przyjdzie piękna jak początek sierpnia. Pan premier zaprezentuje niedługo mapę drogową. Chodzi o działanie związane z poprawą prowadzenia działalności gospodarczej. Co jest za twór, mapa drogowa, plan działania. A czuję, że to zwykła kalka z angielskiego roadmap, a to chyba nie tak powinno się tłumaczyć. Proponuję używać plan działania, a nie mapa drogowa. Ja się pod tym apelem, panie Tomku, podpisuję i serdecznie pozdrawiam. Zapraszamy do Trójki. 18 minut pozostało do 17. Czy przeciwnicy wprowadzenia w Polsce euro mogą wreszcie głośno i stanowczo, bez bycia posądzanym o zbytni pesymizm, powiedzieć, a nie mówiliśmy? Europejski think tank z siedzibą we Fryburgu, Centrum Polityki Europejskiej, przygotowało raport, z którego wynika, że na przyjęciu eurowaluty skorzystały tylko Niemcy i Holandia. Takie kraje jak Włochy czy Francja straciły nawet kilka bilionów. To mocno szokujące dane, mówi Cezary Mech, ekonomista i były wiceminister finansów. No, te kraje peryferyjne straciły 100% PKB tej strefy, a więc to są olbrzymie kwoty. Wszyscy zdawali sobie sprawę z tego, że największym poszkodowanym to były Włochy. No, tutaj wyliczenie niemieckie mówiące o tym, że to jest prawie 4,5 biliona euro, a więc znacznie więcej niż Włochy są zadłużone, jest taką wielkością szokującą. Co pan sądzi o tym raporcie? Ja się przede wszystkim cieszę, że dyskusja na temat strefy euro i euro rzeczywiście jest dyskusją. Marek Zuber, ekonomista. To znaczy rzeczywiście nie jest już tak, jak często bywało przed 2008 rokiem. To znaczy większość oficjalnych wypowiedzi, oficjalnych raportów dotyczących strefy euro, szczególnie w Niemczech, no nie brały w ogóle pod uwagę, że to może być coś, co się nie opłaca. A dzisiaj mamy dyskusję. Suma summarum, proszę zauważyć, że jeśli patrzymy w ogóle na strefę jako na całość, no to się okazuje, że jest strefa wyjątkowo nieefektywna, ponieważ straty przeważają zyski ponad czterokrotnie, więc okazuje się, że tak naprawdę wszystkim całości by się zdecydowanie bardziej opłacało, gdyby ta strefa nie funkcjonowała. To, że na przykład Włochy czy Portugalia skorzystały mniej albo wręcz straciły, to nie znaczy, że straciłaby także Polska. Każdy kraj trzeba oddzielnie analizować, trzeba oddzielnie brać pod uwagę czynniki i konsekwencje związane z przyjęciem wspólnej waluty. Mniej więcej miesiąc temu państwo przygotowali raport, ale raport dotyczący tych młodych krajów z Europy Środkowo-Wschodniej, które zdecydowały się też przyjąć euro. Co pokazał ten raport? Czy tam też ten obraz jest tak pesymistyczny, czy niekoniecznie? Analizowaliśmy cztery kraje: Słowację, Litwę, Łotwę i Estonię. Rafał Dymek z Polskiej Fundacji imienia Roberta Schumana. Według naszych ustaleń wprowadzenie euro przyczyniło się w sposób wyraźnie pozytywny do poprawy stanu gospodarki i sytuacji politycznej Estonii i w sposób umiarkowanie pozytywny na sytuację pozostałych trzech krajów, czyli Łotwy, Litwy i Słowacji. To też jest tylko i wyłącznie do kryzysu. No, Włochy są wielkim państwem, wielkie straty poniosły, płacą olbrzymi haracz. W związku z tym, że ta strefa jest dla nich nieprzystosowana i niekorzystna, no to powinny wyjść. Ale z tego względu rynki kapitałowe ich penalizują. I zresztą sami obywatele. To jest właśnie ten problem, żeby nie wchodzić do jakiejś struktury, z której później nie wiadomo, w jaki sposób wyjść, nie bankrutując całej gospodarki. Prawie we wszystkich krajach strefy euro, z wyjątkiem bodajże Litwy, to jest nowy kraj, i chyba Włoch, obywatele tych państw są zadowoleni z tego, że jest tam euro. Nasze zadowolenia społeczne lub niezadowolenia, no to są takie bardzo medialne i można powiedzieć bardzo sterowalne. No. Wielu polityków jest zdecydowanie przeciwnych z różnych powodów wspólnej walucie, niekoniecznie z powodów związanych z ekonomią i z gospodarką. Pytanie, kiedy Polska powinna wejść do strefy euro? Czy to już jest ten moment? Moim zdaniem jeszcze nie. Nie na zasadzie wchodzimy i już, tylko pokazywać, dlaczego warto. Także na przykładzie właśnie naszych sąsiadów, nawet na Słowacji już dzisiaj większość społeczeństwa uważa, że wejście do strefy euro było dobrym posunięciem. Te informacje, opinie ekspertów zebrał Kuba Witkowski, a ja państwa pytam, co państwo o tym sądzą? Czy Polska mimo tych niepokojących danych powinna wprowadzić euro zamiast złotego? Wiem, że wśród słuchaczy Trójki nie brakuje przedsiębiorców. Wiem także, że to zawsze przedsiębiorcy, szczególnie ci handlujący z zagranicą, zawsze byli zwolennikami wspólnej europejskiej waluty. Co zrozumiałe, proszę dać znać. ZD@polskieradio.pl 71335, no i telefon 22 i 7 trójek. Dużo jeżdżę po Polsce. Robię zakupy zarówno w Krośnie, jak na Podkarpaciu, jak i w Warszawie. Ceny paliwa, żywności, odzieży na Podkarpaciu są wyższe niż na Mazowszu. Dlaczego widzimy zarobki na niższe, na przykład na Podkarpaciu czy na Podlasiu? To jest dużo. Want me to love you in moderation? Do I look moderate to you? Sip it slowly and pay attention. I just have to see it through. You got me looking for validation. Past year's new. Want me to love you in my talking to. Kilkoma laty byłem na takim wykładzie pana profesora, nie pamiętam nazwiska, z London School of Economics na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, który w ciągu kilku minut udowodnił, że strefa euro jest niekorzystna dla krajów południa ze względu na wysysanie, na eksport bezrobocia z krajów o niższych stopach procentowych. Także to jest sprawa, nie wiem czemu nie jest rozpropagowana, ale znana. A jak państwo wiedzą, Brytyjczycy euro nie przyjęli cały czas, wciąż pozostając w Unii Europejskiej, mają swojego brytyjskiego funta. No ale z drugiej strony wspólna Europa, jedna wielka europejska rodzina, zunifikowany rynek pracy, także wolny obrót, jeśli chodzi o granice Unii Europejskiej, więc wspólna waluta. No tak to zostało pomyślane, by przedsiębiorcom przede wszystkim, ale także konsumentom było po prostu na tym rynku łatwiej. Czy to się udało, czy też nie? I czy my kiedykolwiek wstąpimy do strefy euro? Sprawa otwarta. 2273. Prawie 9 minut do 17. Zapraszamy do trójki. No a skoro jesteśmy przy Unii Europejskiej, czwarte miejsce w Europie. Niestety od końca. To pozycja, którą Polska zajęła pod względem frekwencji w poprzednich wyborach do Europarlamentu w 2014 roku. Spośród wszystkich krajów Unii gorszy wynik od nas uzyskały tylko Słowenia, Czechy i Słowacja. Tymczasem kolejne eurowybory zbliżają się wielkimi krokami i już 26 maja ponownie udamy się do urn. Będzie więc szansa na to, by poprawić ten niechlubny wynik sprzed 5 lat, kiedy to frekwencja wyniosła niespełna 24%. Co ogłosił ówczesny przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej, sędzia Stefan Jaworski. Z urn wyjęto 7 298 064 kart do głosowania. Liczba kart nieważnych wynosiła 574. Liczba kart ważnych wyniosła 7 297 490. Czyli frekwencja wyborcza wyniosła 23,82%. rzeczywiście te wybory ostatnie do Europarlamentu w 2014 roku. Łukasz Polinceusz, ekspert do spraw europejskich z Fundacji imienia Kazimierza Pułaskiego. Nie przyniosły nam bardzo chlubnego miejsca, co na tle rzeczywiście wyników sondażowych o poparciu dla Unii Europejskiej nie stawia nas w dosyć dobrym świetle. We wszystkich państwach Unii Europejskiej frekwencja w wyborach europejskich jest niższa niż w wyborach krajowych. Melchior Szczepanik z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Jeżeli chodzi o frekwencję, no to ona zarówno w Polsce, jak i w Europie utrzymywała się na podobnym poziomie. Od 2004 roku w Europie to był spadek z 45 na 42%. W Polsce no, w okolicach między 21 a 25%. Biorąc pod uwagę jakby zainteresowanie w poszczególnych krajach, a w Polsce szczególnie wyborami do Parlamentu Europejskiego. Andrzej Pomarański, ekspert do spraw komunikacji. Najpierw trzeba zainteresować w ogóle obywateli, o czym my rozmawiamy. Tu trzeba zwrócić uwagę, dlaczego obywatele mieliby chcieć pójść i na co mieliby tak naprawdę zagłosować. Może też my nie jesteśmy do końca świadomi jako wyborcy, co to znaczy wybory europejskie, co nam to daje? Badania pokazują, że nie wszyscy obywatele, zarówno w Polsce, jak i w innych państwach członkowskich, mają pełną wiedzę na temat tego, co robi Parlament Europejski, jakie odgrywa znaczenie. Paradoksem jest fakt, że mimo, że kompetencje Parlamentu Europejskiego rosły, to frekwencja w wyborach w większości państw spadała. W roku 15-lecia naszej obecności w Unii Europejskiej warto głosować, warto wybierać europarlamentarzystów, bo to są nasi reprezentanci nie tylko Polski, ale szerszego kontekstu, szerszych interesów, szerszych decyzji, które zapadają na forum. Europarlament to przecież właśnie reprezentanci wybierani w bezpośrednich wyborach, ale to także współdecydowanie o większości aktów prawnych Unii Europejskiej, to także zatwierdzenie i kontrola działań Komisji Europejskiej, to także forum współpracy. Co tracimy z racji tego, że tak niechętnie udajemy się do wyborów? Trudno powiedzieć, że coś tracimy, to znaczy fundusze europejskie no, nie są uzależnione od frekwencji. To, czy w wyborach bierze udział 30% czy 50% obywateli, to nie przekłada się na jakość wybieranych parlamentarzystów. Mam wrażenie, że ta frekwencja jest odzwierciedleniem poziomu aktywności społecznej, więc to jest coś, co powinno martwić zarówno rządzących w Polsce, jak i w Unii Europejskiej. Natomiast nie można powiedzieć, że ta niska frekwencja sprawia, że tracimy coś konkretnego. O przyczynę tak niskiej frekwencji pytał Mariusz Krzemiński, a ja dodaję, że od najbliższych wyborów Polska będzie miała w Parlamencie Europejskim nieco liczniejszą reprezentację. Do tej pory reprezentowało nas 51 deputowanych, ale jedno dodatkowe miejsce zwolniła dla nas wychodząca z Unii Wielka Brytania. Będziemy zatem wybierać 52 europosłów. Skoro Europarlament, skoro Strasburg, no może po francusku zagramy? 6 minut do 17. Tant que j'ai l'audace de tenir la main de l'autre pour aimer le temps qui passe dans tout ce que je fais, la rage et l'amour s'embrassent, qu'elle soit mienne ou qu'elle soit vôtre, la vie nous dépasse. Que vendra, yo escribo mi camino sin pensar, dónde acabará. Dans mes joies, dans mes peines, dans mes choix, dans mes larmes, je laisse aller mes sentiments. Au mieux on écrit son chemin comme on se soigne pour aimer indifféremment. Sur les sables mouvants d'un passé qui s'effondre, je me raccroche à ce que j'aime, prenant soin de chaque seconde. Les heures prendront soin d'elles-mêmes. Que vendra, que vendra. Escrivo mi camino sin pensar, sin pensar. Zas w programie trzecim Polskiego Radia, 4 minuty przed 17. Zapraszamy do Trójki. Nasz rasowy pies, proszę Państwa, za chwilę może przestać być rasowym, a różne organizacje prozwierzęce będą mogły zabrać naszego czworonoga, na przykład ze względu na nadwagę. Takie założenia przedstawia nowelizacja ustawy o ochronie praw zwierząt. Przeciwko takim zapisom w projekcie nowej ustawy protestowali dziś hodowcy z całej Polski. Co najbardziej boli hodowców, kiedy patrzymy na tę ustawę? Zagrożeniem jest to, że organizacja terrorystyczna mogłaby wejść na teren mojej posesji wbrew mojej zgodzie. Dominika Kłosińska, Polskie Porozumienie Kynologiczne. Mało tego, nie potrzebują do tego lekarza weterynarii, a policja musi zapewnić im asystę i musi ich wprowadzić na ten teren. Mówimy o domu każdego właściciela zwierzęcia. Miałam tę nieprzyjemność spotkać się z oko w oko z organizacją prozwierzęcą, która napadła na moją hodowlę. Urszula Gańko, hodowca psów. Odebrano mi 24 buldogi francuskie i 4 pinczerki. Organizacja ta stwierdziła według swojego widzimisię, źle opiekowałam się zwierzętami. Okazało się, że prawda była jednak po mojej stronie. Stwierdził to prokurator po ponadrocznym postępowaniu. I okazało się, że po umorzeniu zwierzęta powinny wrócić do mnie. Do dziś, a umorzono 6 czerwca 2018 roku, nie otrzymałam nawet jednego zwierzęcia, jednego ogonka, ani jednej łapki. Nikt do mnie nie wrócił. To jest jedna sprawa, a druga sprawa no to jest wprowadzenie monopolu dla jednej organizacji w Polsce. Joanna Mikulska, Stowarzyszenie Psów i Kotów Rasowych Petrus. Która będzie miała prawo do tego, żeby te zwierzęta rozmnażać, organizować wystawy, organizować jakieś tam różne pokazy, szkolenia. Jest to też niesprawiedliwe, ponieważ my równie dobrze działamy. Wprowadzenie takiego monopolu jest dla nas bardzo mocno krzywdzące. Jeżeli będziemy mieć monopol jednej organizacji na to, aby stwierdzić, czy pies jest rasowy, czy też nie, czy to może wyeliminować różnego rodzaju patologie? Moi rodzice w latach 80. i 90. byli hodowcami pudli. Agnieszka Tobolska, właścicielka psa. I doświadczenie, jakie zdobyliśmy przez te lata, wskazuje, że pod szyldem Związku Kynologicznego również mogą występować pseudohodowle. Zasady są takie, że suka hodowlana może być dopuszczona i mieć szczeniaki co drugą cieczkę, natomiast dla hodowcy, który chce na takiej suce zarobić, nie jest problemem wykorzystywać ją co cieczkę. Po prostu jeden miot jest sprzedawany jako psy rasowe, rodowodowe, a drugi idzie na czarnym rynku. Każdy ma prawo do założenia stowarzyszenia pod warunkiem, że będzie odpowiednio kontrolował hodowle, które pod tym stowarzyszeniem będą zakładane. O psie sprawy pytała Monika Suszek, a już za chwilę w programie trzecim Serwis Trójki. Zapraszamy do reklamy. Premiera w MediaMarkt. Kup grę Anthem na PS4 za 249 zł i uwolnij niesamowitą moc swojego egzopancerza, przemierzając świat gry i współpracując z innymi graczami. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Smakowało? To teraz chodźmy na spacer. Albo ulepić bałwana. Tak się najadłem, że chyba nie wstanę. Ciężko mi na żołądku. Ja też nie dam rady. Było pysznie. Ale teraz czuję się taka pełna. Obfite i tłuste potrawy wam nie służą? Ja mam swoje wsparcie. Stosuję Travisto. Travisto to suplement diety, który zawiera składniki takie jak wyciągi z mięty pieprzowej, ostryżu długiego i karczocha, czy ekstrakt z owoców kopru, który wspomaga trawienie. Spróbujcie Travisto sami, a następnym razem z lekkością wstaniecie od stołu. Aflofarm. Ja mogę ci powiedzieć, czy wyglądasz dobrze, czy źle, ale to Klaudia powie ci, jak być paryżanką w Polsce. Tylko w lutym. Klaudia w niższej cenie. 2,99. Stand up, little girl. Stand up for yourself and be for you. Cheers.